Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δέσπινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Μας παρακολουθείτε και από τον ημεροδρόμο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη διάσωση προσφύγων στο στενό καφιρέα μεταξύ Εύβοιας και Άνδρου μετά από βύθιση σκάφους βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα και αυτή την ώρα. Επίσης έχουμε την αναζήτηση αγνοούμενων προσφύγων στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου. Δεκάδες άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι αγνοούνται. Οι ξεριζωμένοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, επιβιβάστηκαν στη Σμύρνη. Την ίδια ώρα λοιπόν που ο κύριος Πρωθυπουργός επαναλάμβανε τη γνωστή αυτή καραμέλα περί σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και περί εφαρμογής αυτής της κατάπτυστης, της ελεηνής, της εγκληματικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για το προσφυγικό, για το μεταναστευτικό, έχουμε δύο ακόμα ναυάγια ξεριζωμένων στην Εύβοια και στη Σάμο με τους δεκάδες αγνοούμενους που μεγαλώνουν αυτή την αιματηρή λίστα της τελευταίας περίοδου. Είναι προφανές ότι όλο αυτό απειλείται να μετατραπεί σε μια κανονικότητα. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την επικίνδυνη κανονικότητα, να είναι κανονικότητα οι νεκροί και οι αγνοούμενοι στο Αιγαίο, μάλλον είναι η ώρα να αντιτάξουμε ένα νέο όχι. Εκείνο λοιπόν το οποίο απαιτείται και πρέπει να τονιστεί για μία ακόμα φορά είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ένα πιόνι, ένα θύμα ή και θήτης αρκετές φορές σε αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι το οποίο μετατρέπει ανθρώπους σε παράπλευρες απώλειες. Και αυτό που καθιστά την Ελλάδα και το Αιγαίο ένα τέτοιο χώρο είναι το γεγονός της εμπλοκής της Ελλάδας σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, όλες αυτές τις επεμβάσεις που προκαλούν τον ξεριζωμό εκατομμυρίων ανθρώπων. Γιατί η πρώτη αιτία για την οποία δεν μιλάει κανένας είναι αυτή. Οι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν από τους τόπους τους δεν φεύγουν για εκδρομή, φεύγουν γιατί κάποιοι τους κυνηγάνε, φεύγουν γιατί εκεί δεν μπορούν να ζήσουν και έχουν φροντίσει να μην μπορούν να ζήσουν εκεί εκείνοι που τους κυνηγάνε, είτε με τις βόμβες τους είτε με την απομίζηση αυτών των χωρών. Παράλληλα, η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει να φέρει αυτή η κατάπτυστη συμφωνία την υπογραφή της. Δηλαδή, πόσοι νεκροί ακόμα πρέπει να υπάρξουν στο Αιγαίο για να υπάρξει η κατάργηση αυτής της εγκληματικής κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και τι ακόμα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να διεκδικηθεί η προστασία του δικαιώματος των προσφύγων στο άσυλο στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Ζούμε αυτό ακριβώς το οποίο έλεγε ο Χατζηδάκης, ότι όταν αρχίζεις και συνηθίζεις το τέρας υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να αρχίσεις να του μοιάζεις του τέρατος. Πριν από μερικές μέρες είχαμε την τραγωδία στη Λέσβο και στα Κύθυρα. Εκεί είχαμε 36 νεκρούς. Μόνο που από ό,τι φαίνεται είναι τέτοια η συχνότητα του εγκλήματος που κάποιοι θέλουν να συνηθίσουμε αυτή η ανίποτη τραγωδία να είναι απλώς ένα σχήμα λόγου το οποίο θα έχει κανένα πεντάλεπτο δημοσιότητας. Εκεί κάπου θα κολλάνε και οι διάφορες κυβερνητικές δηλώσεις ότι δεν φταίμε εμείς, ότι φταίνε οι άλλοι και πάμε στα επόμενα. Τα επόμενα σημαίνουν πάλι δεκάδες νεκρούς. Αυτό το οποίο δεν ακούμε την ώρα που το έγκλημα συνεχίζεται είναι ποιες είναι οι πραγματικές αιτίες όλης αυτής της κατάστασης. Εκείνα που δεν λέγονται είναι αυτά τα οποία αναδεικνύουν ότι αυτό το έγκλημα δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Υπάρχουν πολιτικές που το καθιστούν τέτοιο. Ποιες είναι αυτές οι πολιτικές? Δεν είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί, βεβαίως για κάποιους αυτοί δεν είναι άνθρωποι, θα έρθουμε σε αυτούς συνέχεια, ότι οι άνθρωποι αυτοί λογαριάζονται ως ένα αναλώσιμο είδος από εκείνους οι οποίοι βομβαρδίζουν, από εκείνους οι οποίοι εκμεταλλεύονται? Αφού λοιπόν αντιμετωπίζονται ως τέτοιο αναλώσιμο είδος, μετά έρχεται η φιλεσπλαχνία που τους βαφτίζει πρόσχημα, τους βαφτίζει προσχηματικά ως πρόσφυγες, ξεχνώντας όμως στα πλαίσια των προσχημάτων ποιοι είναι αυτοί που τους μετέτρεψαν σε πρόσφυγες. Και όταν πια αυτοί οι πρόσφυγες σκοτώνονται, πνίγονται, τότε αντιμετωπίζονται ως στατιστική, ως παράπλευρη απώλεια. Αν τώρα τύχει να ζήσουν, όπως γράφει και η Δήμητρα Εμμυρίλα σήμερα στον ημεροδρόμο, τότε μπορεί να είναι και αξιοποιήσιμη καμιά φορά ως εργασιακή εφεδρεία για τις εργοδοτικές γαλέρες. Αυτή είναι η αλυσίδα του εγκλήματος. Και όσοι τώρα το παρακολουθούν το έγκλημα, έρχονται βέβαια και μιλάνε με βαρύγδουπους όρους μετά η πατρίδα, τα σύνορα, έτσι, οι ασύμετρες απειλές. Τα έχουμε ακούσει όλα αυτά. Και βεβαίως, μετά έχουμε και τους άλλους, μιλάμε για εκείνους δηλαδή, που πιστοποιούν κάθε φορά την ορθότητα αυτού που έλεγε εκείνος ο Άγγλος ποιητής, ότι ο τάχα μου πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Και τι λένε αυτοί? Αυτοί λοιπόν στο φόντο των πνιγμένων μιλάνε για την προστασία του έθνους από τους εισβολείς, έτσι δεν τους λένε, εισβολείς. Και τι κάνουν εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα ταΐζουν, ποτίζουν, θρέφουν αυτό το ακροδεξιό ακροατήριο, στρώνουν το χαλί του φασισμού. Είναι το χαλί εκείνο του φασισμού που μαυρίζει τα πάντα με το ζόφο του. Και πριν από αυτό, και εδώ έχει δίκιο η Δήμητρα, έχει προηγηθεί ένα άλλο χαλάκι. Ποιο είναι το χαλάκι? Το χαλάκι του νοικοκυρέου. Είναι εκείνο που λέει, εντάξει ρε παιδιά, εγώ τη δουλειά μου κοιτάω, που είναι και φιλέσπλαχνος βέβαια και είναι και χριστιανός. Κρίμα οι άνθρωποι, αλλά και τι να κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει δεν χωράμε ρε παιδιά, δεν χωράνε άλλοι εδώ. Κάπως έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, αυτή η ανίποτη τραγωδία μετατρέπεται, επαναλαμβάνω, σε ένα σχήμα λόγου που στο τέλος καθίσταται συνήθεια. Αλλά εάν, επαναλαμβάνω, συνηθίσεις τις δεκάδες χιλιάδες των πνιγμένων, τότε μιλάμε για ένα έγκλημα χωρίς τέλος, ένα έγκλημα βεβαίως για το οποίο δεν υπάρχει καμία καταδίκη, που όλο αυτό μετατρέπεται σε μια κανονικότητα. Όμως για φανταστείτε να είναι τελικά η ζωή μας κανονική, να θεωρείται τέτοια, όταν χιλιάδες άνθρωποι πνίγονται στα νερά του Αιγαίου. Πόσο κανονική μπορεί να είναι μια τέτοια ζωή? Μόνο στα μυαλά ενός φασίστα είναι κανονική μια τέτοια ζωή. Η πορεία της ανθρωπότητας υπήρξε πάντα μια διαρκής μετακίνηση από τις μη ασφαλείς και από τις μη βιώσιμες περιοχές προς εδάφη με μεγαλύτερη ασφάλεια και με περισσότερες οικονομικές δυνατότητες. Ως ανθρωπότητα, πολύ περισσότερο σε συνθήκες ανισότητας, πολύ περισσότερο σε συνθήκες εκμετάλλευσης, πολύ περισσότερο σε συνθήκες καταπίεσης, πολύ περισσότερο σε συνθήκες υπεριαλιστικών επιμβάσεων. Αυτή είναι η λέξη που αποδίδει ό,τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο και στην γειτονιά μας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες λοιπόν, τελικά είμαστε όλοι πρόσφυγες. Στις σημερινές συνθήκες των πολεμικών συγκρούσεων από τη μια μεριά και της λεγόμενης, τι ωραία λεξούλα έχουν εφεύρει, παγκοσμιοποίησης από την άλλη πλευρά, σε συνθήκες δηλαδή όπου αφενός ο κόσμος μικραίνει, οι αποστάσεις μικραίνουν, αφετέρου οι ανισότητες μεγαλώνουν και ο υπεριαλισμός τους αναζητά εφημισμούς για τα εγκλήματά του, αυτό το πολιτικό φαινόμενο και όχι φυσικό φαινόμενο, ο ξεριζωμός δηλαδή, θα εντείνεται. Ξέρετε, τα στοιχεία του ΟΗΕ μιλάνε για πάνω από 100 εκατομμύρια εκτοπισμένους παγκοσμίως. Κάθε μέρα περίπου 40.000 άνθρωποι, δηλαδή 12 εκατομμύρια το χρόνο, εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Και είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν είναι το θύμα μιας παγκόσμιας συνωμοσίας εις βάρος της όσον αφορά το προσφυγικό. Η πατρίδα μας είναι το θύμα της γεωγραφίας, αφού σε αυτό το σημείο του πλανήτη όλοι οι παράγοντες που συνιστούν τα αίτια της προσφυγιάς είναι μεγεθυμένοι. Οι αριθμοί δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, η οποία εκμεταλλεύεται τον πόνο αυτών των κατατρεγμένων ανθρώπων που εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, το προσφυγικό στο πλαίσιο των γεωπολιτικών σχεδιασμών, υπάρχουν 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Στην Ουγκάντα 1,5 εκατομμύριο. Στο Λίβανο το 1/4 του πληθυσμού της χώρας είναι πρόσφυγες. Μόνο ο πόλεμος στην Ουκρανία προκάλεσε τον εκτοπισμό 15 εκατομμυρίων ανθρώπων, με τους μισούς να βρίσκονται πλέον εκτός της χώρας τους. Στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής οι πρόσφυγες ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια. Και εδώ βεβαίως υπησέρχονται μια σειρά παράγοντες. Παράγοντες όπως παραδείγματος χάρη η κλιματική αλλαγή θα προκαλέσουν τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, κύματα 250 εκατομμυρίων προσφύγων. Και είναι ακριβώς όλοι αυτοί οι παράγοντες που σε συνδυασμό με το ότι ως Ελλάδα βιώνουμε το προσφυγικό και ως μοχλό, έλεγα προηγουμένως, προώθησης γεωπολιτικών σχεδίων από γείτονες και από συμμάχους, όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι η αντιμετώπιση των αιτίων της προσφυγιάς, δηλαδή η πόλεμη, δηλαδή η αποικιοκρατική καταλήστευση εδαφών, δηλαδή η επισιτιστική κρίση κτλ., δεν συνιστά κάποιο μακρινό ή κάποιο φιλολογικό καθήκον, αλλά πρώτη στο όρο αντιμετώπισης του προβλήματος. Κανένας δεν πρέπει να συμβιβάζεται με την κανονικότητα του θανάτου ξεριζωμένων ανθρώπων και αυτή την καθημερινότητα των πολύ νεκρών ναυαγίων. Κανένας δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια στις αιτίες αυτής της απίθανης τραγωδίας. Πολύ δε περισσότερο που οι αιτίες αυτές μέρα με τη μέρα γίνονται ακόμη και πιο φανερές. Και το δεύτερο είναι ότι δίπλα στο όχι σε αυτά τα αίτια της προσφυγιάς, αν δεν προτάξεις την αλληλεγγύη, αν δεν προτάξεις την ανθρωπιά, την ανοχή όσο διαρκούν οι συνέπειες αυτής της κατάστασης, τότε πάνω σε αυτό το καθημερινό τελικά έγκλημα, ένα έγκλημα κατά εκατομμυρίων ανθρώπων, οι δολοφόνοι,

είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια, προτιμάς να τα δεις στη τηλεόραση. Στα στενά της Λιμνούπολης, της Metro Golden, της Φινός Films, ο Donald Duck, ο Clark Gable και ο Βουτσάς Ματέος θα περιμένουν για μας. Τα είδη πρικόστα επιπλάδικα θα διαφημίζονται άδικα, τα φωτοάλμπουμς θα μένουν λεύκα, ρύζι θα τρώμε μόνο λάπα. Εμείς δεν ζούμε σ' άλλη εποχή, η μοίρα μας έταξε σ' αυτή που ο ουρανός δεν κρύβει από πάνω Θεό, κι εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι εγώ. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Κι εσύ θα βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια, προτιμάς να τα δεις στη τηλεόραση. Εγώ που έχω περάσει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Μάρκο, στο Γιάννη. Κύριε Μιχάλη, έχετε απόλυτο δίκιο, το λακωνίζενε στην φιλοσοφήν. Ως εκ τούτου λοιπόν, τρεις λέξεις έχω να σας πω. Ουστ από εδώ, ουστ, τέσσερις. Μανώλη μου, ό,τι νομίζεις κάνω. Λοιπόν, αύριο έχουμε την εφαρμογή του καλαθιού του νοικοκυριού, το καλάθι του φτωχού που λένε. Φοβάμαι ότι θα είναι καλάθι για πλούσιους, καθώς λίγες ώρες και μέρες πριν, ξέρετε τι παρατηρείτε, παρατηρούνται αυξήσεις φωτιά που έχουν αγγίξει ακόμα και το 15% μόνο τις τελευταίες μέρες, και μέσα στο διάστημα που ανακοινώθηκε ότι θα φτιάχνανε το καλάθι, το οποίο καλάθι καταγγέλλεται ήδη ως κοφίνι εμπεγμού. Έχω μπροστά μου και την ανακοίνωση που είχε εκδώσει η ΓΕΣΕΒΕ πριν από λίγες μέρες, ότι όλο αυτό δεν ανταποκρίνεται στην αγανάκτηση που έχει προκαλέσει το κύμα ακρίβειας και ότι πρόκειται για ένα επικοινωνιακό σοου της κυβέρνησης. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο πρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς. Κύριε Καβαθά, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα στους ακροατές. Τι περιμένετε από αύριο? Δεν περιμένω κάτι, γιατί θεωρώ καταρχάς ότι, όπως είπαμε και στην ανακοίνωσή μας, ότι είναι καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης για να φανεί στην κοινωνία ότι παρεμβαίνει στην αγορά για να συγκρατήσει τιμές. Τις τιμές που ήδη έχουν υπερδιπλασιαστεί το τελευταίο χρόνο και οι οποίες έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα που όλοι μας το αντιλαμβανόμαστε ως πελάτες και καταναλωτές. Από την άλλη πλευρά, δεν διασφαλίζει, παρά την περιένδυσή του με νομοθετική ρύθμιση, δεν έχει κάποια δέσμευση για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται. Δηλαδή κάθε εβδομάδα θα μπορούν να ανακοινώνουν τα προϊόντα τους και να εναρμονίζουν τις τιμές τους εκεί που οι ίδιες θέλουν, επηρεαζόμενες παραδείγματος χάρη από το κόστος της χοντικής, κάτι που δεν έχει ελεγχθεί καθόλου τα τελευταία δύο χρόνια, που βρισκόμαστε σε μια ενεργειακή κρίση με τεράστιες επιπτώσεις στις ανατιμήσεις πρώτων υλών και προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, μεταφέρει κύκλο εργασιών από τα μικρά καταστήματα του κλάδου τροφίμων, όπως είναι τα παντοπολία, οπωροπολία, κρεοπολία, αρτοπία, το μεταφέρει στις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Και εκεί πρέπει να τονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να πιστεύει κάποιος καταναλωτής ότι παίρνοντας ψωμί από το σούπερ μάρκετ παίρνει φρέσκο ψωμί. Είναι κατεψυγμένη, προψημένη ζύμη, εισαγόμενη κατά κύριο λόγο από τρίτες χώρες, από την Κίνα, από την Ρουμανία. Και βεβαίως και τα κρέατα είναι τα συσκευασμένα. Νομίζω τελευταία πέρασε μια διάταξη ο κύριος Γεωργιάδης, με την οποία μπορούν να μπουν στο βράδυ και νοπά προϊόντα που δεν είναι συσκευασμένα στο επίπεδο του κρέατος. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι ένα αποτελεσματικό το μέτρο. Άλλωστε έχουμε συνηθίσει να υπάρχουν εδώ και χρόνια παρατηρητήρια, είτε για τα καύσιμα, είτε για τα καταναλωτικά προϊόντα διατροφής, τα οποία στην ουσία είναι ανενεργά για τη μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών. Αφού υπογραμμίσω αυτό που είπατε, ότι σε κάθε περίπτωση το μέτρο δεν προβλέπει απαγόρευση αυξήσεων, αλλά παρακολούθηση των τιμών και το γεγονός ότι έχουμε μία μετατόπιση της αγοραστικής κίνησης προς μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η ερώτηση είναι η εξής. Η πρωτογενής αιτία της ακρίβειας, κύριε Πρόεδρε, ποια είναι? Η πρωτογενής αιτία είναι κατά κύριο λόγο η αύξηση του ενεργειακού κόστους και η εσφροκέρδεια σε πολλά επίπεδα που παρατηρείται στις πρώτες ύλες, οι οποίες δεν δικαιολογούνται και από την αύξηση και του κόστους της ενέργειας στο διεθνές επεδείο. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ελέγξει την αγορά σε επίπεδο χοντρικής πώλησης. Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Εάν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις σε αυτά τα αίτια των ανατιμήσεων της εσχροκέρδειας κερδοσκοπίας, μπορεί να γίνεται λόγος για φτηνό καλάθι νοικοκυράς, νοικοκυριού, δεν πρέπει να λέμε και νοικοκυράς από ό,τι μου είπανε, γιατί μάλλον είναι του νοικοκυριού. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να γίνεται λόγος? Όχι, δεν μπορεί να γίνεται λόγος, διότι η ουσιαστική παράμεση που μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, αν ήθελε πραγματικά να μπει στο πυρήνα του προβλήματος, είναι αφενός η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής από το 13 στο 6%, που το ζητάμε εδώ και ένα χρόνο, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, που τη ζητάμε επίσης ένα χρόνο και, δεν έχει και είναι αρνητική η στάση της κυβέρνησης, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν εφαρμόσει και με επιτυχία, και θεωρώ ότι πρέπει να δούμε τα προβλήματα στον πυρήνα τους, δηλαδή η ενέργεια. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Μπογιόπουλε, ότι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση τον ακριβότερο πάροχο. Το θεωρείτε εσείς ότι αυτό είναι λογικό ή είναι στρέβλος της αγοράς? Εγώ πιστεύω ότι είναι στρέβλος της αγοράς. Δηλαδή δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη ο ακριβότερος πάροχος και όχι η μέση τιμή, παραδείγματος χάρη, κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν μπορεί από την άλλη μεριά να βλέπουμε στις αντλίες των βενζινάδικων οι τιμές να ανεβοκατεβαίνουν και συνήθως να ανεβαίνουν λόγω της διεθνούς τιμής, παραδείγματος χάρη του πετρελαίου Brent, από τη στιγμή που τα δηληστήριά μας δεν αγοράζουν με κόστος ημέρας, αλλά αγοράζουν με συμφωνίες διμήνου και τριμήνου. Άρα γιατί έχουμε αυτή την αυξομοίωση των τιμών και κυρίως την αύξηση των τιμών των καυσίμων? Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Με ακόμα μια φορά δεν με πειράζει, δεν με πειράζει που θα μείνω μοναχός, δεν με πειράζει που τα μάτια σου σ' αυτόν θα θυσιάζεις, γιατί απόψε το κορμί σου αν αλλού θα'ναι σε κάτι ξεχασμένα καλοκαίρια, θα'ναι στις νύχτες της ατέλειωτης σιωπής, θα'ναι στα φιλμ της χαράς και της μιζέριας, θα'ναι σε όλα που περάσαμε μαζί. Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω, πουλάμε για λίγη σιγουριά, πουλάμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω, ίσως αύριο να είναι αργά. Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω, πουλάμε για λίγη σιγουριά, πουλάμε πολύ φθηνά, δεν ξέρω, ίσως αύριο να είναι αργά. Λοιπόν, σας διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει ο Παοκάρας. Λέει, για ίδιες... Χριστούλια, είσαι στη γραμμή? Είμαι στη γραμμή, Νίκο μου. Άκου λοιπόν, άκου λοιπόν. Για ίδιες κιλοβατόρες, λογαριασμός καταστήματος πριν από τη ρήτρα, 416. Ναι. Με τη ρήτρα μετά, 1024. Με ενσωματωμένη πλέον τη ρήτρα, 1287. Και σήμερα λογαριασμός 1157 με ένα τέταρτο λιγότερη κατανάλωση από τους προηγούμενους λογαριασμούς. Δηλαδή, από το 416 με τις επιδοτήσεις τους με με ένα τέταρτο λιγότερη κατανάλωση πήγαμε στα 1157 ευρώ και ρωτάει τώρα ο Παοκάρας να μας εξηγήσουν πώς θα πληρωθούν αυτά. Γιατί προφανώς δεν είναι όλοι βουλευτές σαν τον Μπάτσι, να υπάρχουν και, να έχουν και άλλες δραστηριότητες οι άνθρωποι. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες τώρα, για πες μου, όταν θα βρεις το μακαρόνι το νούμερο 6 με 30 λεπτά φθηνότερο, θα λυθεί το θεματάκι? Δεν λύνεται, Νίκο. Α, δεν λύνεται. Το ξέρουμε όλοι, το ξέρουν και οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο είναι να μπει ένα φρένο και θα το δούμε αύριο το πρωί που θα κάνει η πρεμιέρα το καλάθι του νοικοκυριού. Εάν θα μπει ένα φρένο τουλάχιστον σε αυτή την ανεξέλεγκτη ακρίβεια των τελευταίων μηνών. Έχουμε πει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή σου ότι ειδικά το τελευταίο δίμηνο έχουμε δει ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, οι οποίες ξεπερνάνε φυσικά πολύ τον πληθωρισμό, δηλαδή το 12%, φτάνουν 20%, 30%, 40%. Έχουμε δει κατά τη διάρκεια της χρονιάς τα ίδια προϊόντα της ίδιας εταιρείας να ανατιμάται μία, δύο και τρεις φορές. Άρα καταλαβαίνουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί, όπως ξέρεις, πολλές φορές έχουμε συζητήσει και εκτός ραδιοφωνικού αέρα, Νίκο, παντού μπορείς να κάνεις κάποια οικονομία και όλοι την κάνουμε πλέον, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να μας την υποδείξει. Αλλά πόσο άλλο να κόψεις από βασικά αγαθά και κυρίως από τα τρόφιμα. Αύριο λοιπόν θα κάνει πρεμιέρα το καλάθι της νοικοκυράς. Θα είμαστε από το πρωί στο ρεπορτάζ για να δούμε το βασικό ζητούμενο και το βασικό ερώτημα, αν απαντάτε, Νίκο, δηλαδή εάν τα προϊόντα που θα μπουν στο καλάθι του νοικοκυριού θα είναι μειωμένα ή κατά την ταπεινή μου γνώμη αν είναι αισθητά μειωμένα, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, το ζητούμενο δεν είναι μόνο εάν τα μακαρόνια από 1,20 θα πάνε 1,17. Το θέμα είναι και άλλα προϊόντα και άλλα τρόφιμα που είναι πολύ πιο ακριβότερα, αν θα είναι αισθητά μειωμένα, έτσι ώστε να μπορούν όλοι, κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά, να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά, να έχουν πρόσβαση σε αυτό που πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι, σε καλά και ποιοτικά προϊόντα. Εγώ, Δημήτρη μου, να σου πω τι βλέπω. Βλέπω μια φτηνή παράσταση, να το πω έτσι, με πολύ ακριβό εισιτήριο. Επικοινωνιακού τύπου, βέβαια, το εισιτήριο το ακριβό. Γιατί? Διότι, όπως καλύτερα από μένα ξέρεις, η πρωτογενής αιτία της ακρίβειας είναι η ενέργεια και τα καύσιμα. Σωστά. Οι αυξήσεις λοιπόν στο ηλεκτρικό και στα καύσιμα προκαλούν αλλεπάλληλα κύματα ανατιμήσεων σε όλο το εύρος της οικονομίας. Επομένως, για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, πρέπει να αντιμετωπιστούν τα αίτια, οι τιμές που επιβάλλουν τα ολιγοπόλια της ενέργειας και των καυσίμων. Και όσο η κυβέρνηση αφήνει ανεξέλεγκτους αυτούς παράγοντες, όπως συμβαίνει εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο, ούτε η ακρίβεια ούτε ο πληθωρισμός τι θα σέβονται. Αντιθέτως, θα καλπάζουν. Νίκο, νομίζω το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές ότι, και για να είμαι έτσι λίγο κοντά σε όλα αυτά που λες, ότι οι καταναλωτές, δηλαδή οι θεατές σε όλο αυτό το έργο που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες, είμαστε εμείς. Και πίστεψέ με, όλοι μας γνωρίζουμε πλέον με κάθε λεπτομέρεια τις τιμές των προϊόντων. Όλοι γνωρίζουμε πόσο ακριβένουν τα προϊόντα. Βλέπουμε τι γίνεται. Άρα λοιπόν, εάν αυτή η παρέμβαση, εγώ θα το πω και φιλότιμη προσπάθεια που γίνεται για να μειωθούν, για να συγκρατηθεί η ακρίβεια, δεν αποδώσει, εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε. Για κάτσε τώρα. Ναι, γιατί το φιλότιμο είναι μεγάλη λέξη. Από όσο ξέρω, όταν κόβονται οι μισθοί, δεν γίνονται στη βάση του φιλότιμου, γίνονται στη βάση προεδρικών διαταγμάτων. Σωστά. Εκεί δεν είναι ανάλογα με το φιλότιμο του καθενός. Εκεί κόβονται οι μισθοί. Τελειώσαμε. Επίσης, όταν κόβονται οι συντάξεις, κόβονται επίσης με προεδρικά διατάγματα και νόμους. Δεν είναι στην καλή προαίρεση του καθενός. Εδώ βλέπω. Εδώ βλέπω, γιατί σε σένα τα έλεγε το πρωί και στον Παπαδάκη ο κύριος Υπουργός, ότι ο κύριος Γεωργιάδης, ότι και τι θα γίνει, τον ρωτήσατε εκεί, και άμα δεν είναι οι ίδιες οι χαμηλότερες οι τιμές, θα επιβάλλετε πρόστιμο. Εδώ βλέπω ότι η απάντηση ήταν ότι εγώ δεν μπορώ να επιβάλλω σε κάποιον να πουλάει με ζημία. Ναι. Όλα αυτά δηλαδή, ότι δεν μπορεί να επιβάλλει σε κανέναν να μειώσει τις τιμές, γιατί εκεί θα υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν σε κάποιους να πουλάνε με χαμηλότερες τιμές, έχουν όμως όλη τη δυνατότητα να επιβάλλουν σε κάποιους να ζουν με μικρότερο μισθό. 2 μέτρα και 2 σταθμά, λες δηλαδή. Εγώ το λέω. Η πράξη, το 1 εκατομμύριο άνεργοι το λένε και τα 500.000 παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Συμφωνούμε, Νίκο, να δούμε τι θα γίνει σε κάθε περίπτωση αύριο, να δούμε τι θα γίνει και με τα προϊόντα που είναι εκτός καλαθιού, δηλαδή εάν μειωθούν λίγο οι τιμές στα προϊόντα που θα είναι μέσα στο καλάθι, και δούμε τίποτα ανατιμήσεις στα προϊόντα που θα είναι έξω από το καλάθι. Νομίζω όλα θα ξεκαθαρίσουν αύριο το πρωί και εδώ θα είμαστε και αύριο το βράδυ να κάνουμε μια αποτίμηση του περιβόητου καλαθιού του νοικοκυριού. Σε ευχαριστώ βράδυ. Πολύ, να σε καλά. Πολύ ευχαριστώ. Ανεβάσαμε την τέτα στο μπαλκόνι, ανεβάσαμε και λίγο τα ρολά, και ένα ήλιο στο δικό σου παντελόνι, κάτι μου κάνει και γέλασα τρελά, και τραλαλά, και τραλαλά. Δεν με νοιάζει που τραβάμε και πως ζούμε, δεν με νοιάζει που δεν κάναμε λεφτά, την αγάπη μια ζωή θα απομυζούμε, και στους δρόμους τα φιλιόμαστε κλεφτά. Ανεβάσαμε την τέντα στο μπαλκόνι κι όλα μάγκα μου ωραία και καλά. Ανεβάσαμε στα μάξι τη κεραία, ανεβάσαμε και τα άστρα στο κάπο, κι όπως ψάχναμε τα λόγια τα μοιραία, κάτι με πιάσε και σου είπα σ' αγαπώ, και πω πω πω, και πω πω πω. Δεν με νοιάζει που τραβάμε και πως ζούμε, δεν με νοιάζει που δεν κάναμε λεφτά, την αγάπη μια ζωή θα απομυζούμε, και στους δρόμους θα φιλιόμαστε κλεφτά. ανεβάσαμε στα μάξι την κεραία. Κι όλα μάγκα μου ωραία και καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και No, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Καλησπέρα στο Μάρκο, καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στο Μπετράν. Κύριε Νικόπουλε, μην αγωνιάτε τόσο πολύ για τους πρόσφυγες, είναι κανονισμένα τα πράγματα. Οι αγαπημένοι σας στις καπιταλιστικές χώρες που τόσο τους λατρεύετε, τους βομβαρδίζουν, τους καταληστεύουν και μετά τους πνίγουν. Δεν χρειάζεται να έχετε, μην άγχεστε, όλα είναι τακτοποιημένα. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο που μας ακούει από την Ουτρέχτη, στην Ειρήνη, στην Πρέβεζα, στον κύριο Ψαρά, στον κύριο Μιλωνά. Μιχαλάκη πάλι εδώ. Ούστ είπαμε. Ούστ. Φίλος μου ο Δημήτρης ο Μιχαλέλης με ειδοποίησε ότι αύριο είναι, λέει, της αυθονίας, γιορτάζει η αυθονία αύριο. Άμα είναι έτσι μίτσο μου, θα το τακτοποιήσουμε το θεματάκι, θα πούμε στον Κυριστέφανο, θα βάλει 3 σαλάμια Κυριστέφανε βάλε αύριο. Λοιπόν, η υπόθεση με την πανδημία δεν έχει λήξει, ποτέ δεν έληξε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν πριν από λίγη ώρα, οι θάνατοι αυξάνονται και οι διασωληνωμένοι ασθενείς επίσης αυξάνονται λόγω της COVID. Αυτά προκύπτουν από την σημερινή έκθεση του ΕΟΔΗ. Έχουμε πάνω από 53.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα τη βδομάδα 24 με 30 Οκτωβρίου. Έχουμε νέους θανάτους αυτή τη βδομάδα 164, θυμίζω ότι την προηγούμενη βδομάδα ήταν 138 και την προσπερασμένη ήταν 100. Και οι διασωληνωμένοι αυτή την ώρα είναι 85 από 82 την προηγούμενη βδομάδα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα κέντρα ερευνών, έχουμε αυξητικές τάσεις στο μέσο εβδομαδιαίο υλικό φορτίο σε 8 περιοχές της χώρας, στην Πάτρα σύν 176, στο Βόλο σύν 113, στην Αλεξανδρούπολη σύν 102, στα Γιάννενα 100% αύξηση στην Ξάνθη, στη Λάρισα, στην Κέρκυρα, αύξηση στην Θεσσαλονίκη. Και κοντά σε όλα αυτά έχουμε και την ανησυχία των επιστημόνων για αυτό που αποκαλούν τριδημία. Θέλω να καλησπερίσω, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο καθηγητής ο κύριος Δημόπουλος. Κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι γίνεται με αυτή την τριδημία, όπως αποκαλείται, της γρίπης, των εποχικών ιώσεων, αν καταλαβαίνω καλά, και της πανδημίας του COVID? Κοιτάξτε, για το θέμα του COVID περιμέναμε μία αύξηση των κρουσμάτων από το φθινόπωρο και μετά. Η άποψη δικιά μου είναι ότι θα έχουμε ενδημικές ταλαντώσεις προς πανδημία, μπορεί να μην είναι πανδημία ακριβώς. Για το θέμα της γρίπης, ήδη από τον Αύγουστο είχαν ταυτοποιηθεί κάποια κρούσματα του ιού α κυρίως, ειδικά μετά από την επιστροφή από τα νησιά από τις διακοπές. Φαίνεται ότι από τον Οκτώβριο τώρα έχει αρχίσει και αυξάνεται η επίπτωση των κρουσμάτων. Όσο για τον αναπνευστικό συγκητιακό ιό, το λεγόμενο RSV, το γνωστό που περιγράφεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτός είναι ένας ιός που πριν από περίπου 10 χρόνια είχαμε αρχίσει να σκεφτόμαστε ότι προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις σε αυτούς που έχουν χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις. Κυρίως προκαλεί στις ακραίες ηλικίες, στα παιδιά και στους περίληγες. Δεν υπάρχει εμβόλιο μέχρι στιγμής. Ευελπιστούμε ότι τέλος 24 θα έχουμε το εμβόλιο έναντι του RSV. Το 23 θα κατατεθεί ο φάκελος στον αίμα και μέχρι τέλος 24 περίπου θα το έχουμε. Οπότε λοιπόν εδώ σίγουρα η γρήπη θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ο RSV είναι ένας ιός που και την επίπτωσή του δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά φαίνεται ότι θα αρχίσει να μπαίνει ειδικά στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμιακά. Εδώ μιλάμε δηλαδή για τρεις, πώς να το πω τώρα, αναπνευστικούς ιούς που μεταδίδονται με τον ίδιο περίπου τρόπο και τείνουν να εμφανίζουν μια αύξηση κρουσμάτων κατά τους χειμερινούς μήνες. Τρεις ιούς, όχι αναπνευστικούς, που προσβάλλουν το αναπνευστικό, σύστημα. Οι οποίοι έχουν αυξημένη, έχουν έξαρση κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Η εικόνα που έχει η επιστημονική κοινότητα για αυτές τις διαρκείς υποπαραλλαγές της όμικρον, ποια είναι? Κοιτάξτε, ο ιός όσο μεταλλάσσεται σημαίνει ότι προσπαθεί να βρει τρόπο να επιβιώσει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και βλέπετε ότι γενικώς από τη Δέλτα και μετά με τις παραλλαγές που είχαμε από την Νότια Αφρική κλπ. Κλπ. Δεν είχαμε ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα ως προς την θνητότητα, αλλά είχαμε ως προς την οσιρότητα. Δηλαδή είχαν αυξηθεί τα κρούσματα, αλλά δεν ήταν τόσο βαριά που να επηρεάζουν πολύ το σύστημα υγείας. Από εκεί και πέρα και οι καινούργιες παραλλαγές φαίνεται ότι είναι σε ένα μετέχνιο, δεν είναι ξεκάθαρο, δεν έχουν ξεκάθαρο πρόσωπο αν προκαλούν πιο αυξημένη θνητότητα. Σίγουρα έχουν αυξημένη νοσηρότητα. Οπότε λοιπόν μένουμε σε αυτά τα οποία λέμε. Ευάλωτες ομάδες πάνω από τα 60-65, ευάλωτη ομάδα επίσης συν τις συνοσηρότητες, και νομίζω ότι αυτό είναι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει την όλη αυτή ιστορία. Με την τέταρτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό, τι κάνουμε? Θέλω να πω, προηγείται το εμβόλιο της γρήπης? Τι λέτε εσείς? Λοιπόν, εδώ τώρα είναι μια ολόκληρη φιλολογία. Μέχρι πριν από περίπου ένα χρόνο είχαμε μια θεωρία με την έννοια ότι κάθε εμβόλιο γενικά θα πρέπει να έχει μια απόσταση 14 ημερών το ένα από το άλλο για να αποφύγουμε αλλεργικές αντιδράσεις και γενικά συνεργικές αντιδράσεις. Τελικά φάνηκε ότι αυτό είναι μάλλον περιττή αναμονή κατά το CDC και ότι δεν υπάρχει συνεργική ή ανταγωνιστική δράση των δύο εμβολίων. Ένα απλό παράδειγμα είναι αυτό που λέμε για τον πνευμονιόκο και τον ιό, το εμβόλιο της γρήπης, ότι μπορεί να γίνει την ίδια στιγμή το ένα από το ένα χέρι, το άλλο από το άλλο χέρι. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι μπορεί να γίνουν ταυτόχρονα του κορονοϊού και της γρήπης, γιατί δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Παρατηρούμε πως οι εμβολιασμοί κατά του COVID προχωρούν πολύ αργά πια. Περισσότεροι έχουν μείνει στη δεύτερη δόση, δεν έχουν προχωρήσει την τρίτη. Σας ανησυχεί αυτό? Βεβαίως. Διότι εκείνο που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι εμβολιαζόμεθα όχι για να μην κολλήσουμε COVID, αλλά για να μην περάσουμε σοβαρά την νόσο του COVID. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εάν είμαστε στις επωνομαζόμενες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανείς να είναι επιστήμονας ή γιατρός να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Οπωσδήποτε και πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω πώς αλλιώς, τι άλλο να πω δηλαδή, γιατί εδώ δεν είναι πλέον επιστημονική θεώρηση. Εδώ είναι θέμα να πει στον κόσμο, να το πει στον κόσμο, δίνοντάς του να καταλάβει τι είναι το συμφέρον του. Μιλάμε και με γιατρούς, υπηρετούνται στο ΕΣΥ, εκφράζουν μία ανησυχία για μία ενδεχόμενη ξαφνική αύξηση νοσηλιών στα νοσοκομεία. Συμμερίζεστε την ανησυχία. Κοιτάξτε, για το θέμα, ναι, συμμερίζομαι με την έννοια ότι εάν η γρήπη αυξήσει την επίπτωσή της, από εκεί και είναι και οι δύο λοιμώξεις μαζί, ναι, νομίζω ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Να έχουμε τώρα για τον αναπνευστικό συγκητή, για τον RSV δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι τόσο πλέον, δεν είναι SARS, δεν είναι COVID, δεν είναι γρήπη. Αλλά εκείνο που φοβάμαι περισσότερο είναι ο συνδυασμός γρήπης και κορονοϊού, διότι η γρήπη, εκείνο που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι δεν είναι απλή λίμωξη, είναι πολύ σοβαρή λίμωξη, έτσι. Επομένως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, συντάσσεστε με τις ανακοινώσεις που έγιναν σήμερα. Ναι, βεβαίως. Για εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων, των ηλικιωμένων. Βεβαίως. Να πούμε ότι είχαμε σήμερα αυτή την ενημέρωση από την Επιτροπή, από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και ναι, από την κυρία Θεοδωρίδου. Ναι. Και το μήνυμα είναι εμβολιασμός. Το μήνυμα είναι, δεν είναι μόνο εμβολιασμός, είναι και μέτρα προστασίας. Είναι και μέτρα προστασίας, γιατί βλέπω ότι δεν φοράει ο κόσμος τη μάσκα όταν είναι σε συγχρονισμό. Δεν μιλάμε για έξω, να μην τη φορέσει. Αλλά όταν είναι σε συγχρονισμό, δεν φοράνε τη μάσκα. Η μάσκα σώζει ζωές. Δεν ξέρουμε πώς αλλιώς να το πούμε. Φορέστε τη μάσκα όπου είναι πολλοί κόσμος. Όπου είναι μαζεμένος πολλοί κόσμος. Από εκεί και πέρα είναι μία απλή. Και όταν βγείτε έξω ή όταν είστε μόνοι σας, βγάλετε. Δεν τη βάλετε. Κύριε καθηγητά, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και εγώ ότι επιθυμείτε με υγεία. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Δημόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Λοιπόν, αλλάζω θέμα. Πηγαίνω σε μια δημοσίευση, σε ένα δημοσίευμα του Guardian που αφορά αυτό το οποίο θα δούμε όλοι εμείς που αγαπάμε την μπάλα σε λίγες μέρες. Μιλάω για το Μουντιάλ, μιλάω για το Παγκόσμιο Κύπελο. Προσέξτε λοιπόν τώρα πώς όλη αυτή η μπίζνα, η οικοδομημένη πάνω στο πιο λαοφιλές παιχνίδι της ανθρωπότητας, ισοδυναμεί, η μπίζνα ισοδυναμεί, όχι το παιχνίδι, με κρεματόρια, με νεκροταφεία. Σύμφωνα λοιπόν με τον Guardian, έχουμε περισσότερους από 6.500 μετανάστες εργάτες που έχουν πεθάνει στο Κατάρ, το Κατάρ διοργανώνει φέτος το Μουντιάλ, από τότε που η χώρα ανέλαβε να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελο πριν από 10 χρόνια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών είναι σημαντικά υψηλότερος όμως, πολύ παραπάνω από αυτές τις 6.500, καθώς αυτά τα στοιχεία τα οποία δημοσίευσε ο Guardian δεν περιλαμβάνουν τους θανάτους από ορισμένες χώρες που στέλνουν μεγάλο αριθμό εργαζομένων στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένων των Φιλιππίνων και της Κένιας. Επίσης, οι αριθμοί αυτοί, οι διαπιστωμένοι αριθμοί για τις 6.500 νεκρούς μετανάστες εργάτες που αφορούν Ινδία, Πακιστάν, Νεπάλ, Μπαγκλαντές και Σρι Λάνκα, δεν περιλαμβάνονται σε αυτά τα στοιχεία οι θάνατοι που σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες από το 2020 και μετά. Τα ευρήματα αυτά του Guardian υποστηρίχθηκαν από έρευνα που ανατέθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας του ΟΗΕ, η οποία αποκάλυψε ότι για τουλάχιστον 4 μήνες το χρόνο οι εργαζόμενοι αντιμετώπιζαν εκεί σημαντικό, όπως το λένε, θερμικό στρες όταν τους έβγαζαν να εργάζονται έξω. έκθεση από τους δικηγόρους της ίδιας της κυβέρνησης του Κατάρ το 2014 είχε συστήσει να ανατεθεί μελέτη για τους θανάτους μεταναστών εργαζόμενων από καρδιακή ανακοπή και να τροποποιηθεί ο νόμος ώστε να επιτρέψει τη διενέργεια αυτοψιών σε όλες περιπτώσεις αυτού του λεγόμενου απροσδόκητου ή ευνίδιου θανάτου. Η κυβέρνηση του Κατάρ δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Τι λέει τώρα η ανωτάτη αρχή αυτής της business που έχει χτιστεί πάνω, επαναλαμβάνω, στο παιχνίδι μας, στο λαοφιλέστερο παιχνίδι της ανθρωπότητας, το ποδόσφαιρο. Η επιτροπή λοιπόν που διοργανώνει το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ, όταν ρωτήθηκε για τους θανάτους σε έργα σταδίων, είπε το εξής: λυπούμαστε βαθύτατα για όλες αυτές τις τραγωδίες και ερευνήσαμε κάθε περιστατικό για να διασφαλίσουμε ότι αντλήθηκαν μαθήματα. Διατηρούσαμε πάντα τη διαφάνεια γύρω από αυτό το ζήτημα και αμφισβητούμε ανακριβείς ισχυρισμούς σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων που έχουν πεθάνει στα έργα μας. Σημειώστε ότι ούτε η κυβέρνηση του Κατάρ δεν αμφισβητεί τον αριθμό 6.500 εργαζόμενοι νεκροί από τότε που ανέλαβαν την διοργάνωση του Μουντιάλ, και ταυτοχρόνως πέρα από στάδια χτίζουν κι άλλα αεροδρόμια κτλ. Ο εκπρόσωπος τώρα της FIFA, εδώ είναι η υπερανότατη αρχή της business, μιλάμε για τον παγκόσμιο κυβερνήτη του ποδοσφαίρου, ο εκπρόσωπος λοιπόν της FIFA δήλωσε ότι είναι πλήρως αφοσιωμένος, λέει, στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα έργα της FIFA. Και τι άλλο είπε? Είπε ότι η συχνότητα, λέει, των ατυχημάτων στα εργοτάξια του παγκοσμίου κυπέλου ήταν χαμηλή σε σύγκριση με άλλα μεγάλα κατασκευαστικά έργα σε όλο τον κόσμο. Έτσι είπε. Όπως αναφέρει βέβαια ο Guardian, δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο. Μπορείτε να δείτε το θέμα στο real.gr. Α, μην ξεχάσω να σας πω και για τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περνάει αυτή την περίοδο και διαμέσω της Ιταλίας. Ακούστε λοιπόν τώρα, ένα δηλωμένο ναζισταρά, ένα φασίστα, ένα ακροδεξιό απολιφάδι διόρισε υπουργό υποδομών η επίσης δημοκρατικά κυρία, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, η κυρία Μελώνη. Σήμερα μιλάμε για ένα νεοναζιστή που το 2005 φωτογραφιζόταν φορώντας το περιβραχιόνιο του Χίτλερ με τη σβάστικα. Είναι αυτό που έχει τουιτάρει ο... όχι τουιτάρει, τα του Ζαϊτάιρι, πώς το λένε ρε Μαρία, που όταν κάνεις τα τουάς έχει χτυπήσει, το λένε, ναι, ο Κασιδιάρης στο χεράκι του, αυτό με τη σβάστικα. Ο τύπος λοιπόν αυτός εξελέγει βουλευτής, προφανώς με το ψηφοδέλτιο της φασίστος της Μελώνη, και διορίστηκε, λέει, χτες υφυπουργός. Αυτός είναι ένας από αυτούς τώρα που κυβερνάνε την Ιταλία. Όμως αυτή η κυρία είναι δημοκρατικά. Είναι δημοκρατικά, το συνεννοήθηκε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και προχωράμε καλά. Επίσης είναι και καλή φίλη του Ζελένσκι, η Μελώνη. Αυτός ξέρει και έτσι κι αλλιώς από συνεργασίες με φασίστες και με νεοναζί, έχει τους δικούς του εκεί, τους Αζόφ και τα λοιπά, και ήταν ο πρώτος ο οποίος την πήρε και τηλέφωνο και τη συνεχάρη για τη νίκη της, την εγγονούλα εντός εισαγωγικών του Μουσολίνη. Α ναι, μην ξεχάσω να σας πω ότι ετούτος εδώ ο ναζισταράς, ο οποίος είναι μέλος πλέον της κυβέρνησης της Ιταλίας, έχουν σηκωθεί στο πόδι βεβαίως και στην Νάπολη και σε μια σειρά άλλες περιοχές της Ιταλίας για αυτή την υπόθεση, δεν είναι ο μόνος, διότι πρέπει να σας πω ότι οι συγκεκριμένοι έχει πλέον και πρόεδρο στην Ιταλική Βουλή έναν δηλωμένο φασίστα, ο οποίος, για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, γιατί όλα αυτά ενώνονται μεταξύ τους, είχε ταχθεί και υπέρ της Χρυσής Αυγής. Ο συγκεκριμένος λοιπόν είναι οπαδός του Μουσολίνη, πρόεδρος πλέον της Γερουσίας και φίλος των καταδικασμένων εδώ ναζιστών εγκληματιών της Χρυσαυγίτικης Συμμορίας. Αυτά στην Ιταλία, αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σιωπείς και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήτανε να κράταγες στιγμούλα μου στο χρόνο. Ας ήτανε να φώτιζες αυτό μου το κενό. Ώρες σιωπείς και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήτανε να κράταγες στη μούλα μου στο χρόνο. Ας ήτανε να φώτιζες αυτό μου το κενό. Φταίνε τα τραγούδια που με πήραν από το χέρι. Κάτι στιχάκια σαλεμένων εραστών. Μα εμένα τη στιγμούλα μου πίσω ποιος θα μου φέρει. Εγώ τι αγάπησα σε εκείνη το γρουστό. Φταίνε τα τραγούδια που με πήραν από το χέρι. Κάτι στιχάκια σαλεμένων εραστών. Μα εμένα τη στιγμούλα μου πίσω ποιος θα μου φέρει. Εγώ τι αγάπησα σε εκείνη το γνωστό. Σιωπής και πίστεψα στα ναι σου και στα όχι. Ώρες αιχμής και βρέθηκα στον έβδομο ουρανό. Να ζήσω σε ένα όνειρο, δεν ξέρω αν με παίρνει. Μα ο ερωτάς μου άναψε γι' αυτό σου τραγουδώ. Για σένα που μου έχει στείλει το μήνυμα, αν ξέρω ότι είμαστε στην Ευρώπη που έχουμε δημοκρατία και ότι ο λαός αποφάσισε αυτό το πράγμα, δηλαδή τη Μελόνη στην Ιταλία, και ως εκ τούτου λοιπόν εγώ δεν είμαι και πολύ δημοκράτης, διότι καταγράφω ότι σε αυτό που αποφάσισε ο λαός στην Ιταλία υπάρχει ένας ναζισταράς στην κυβέρνηση, ενοχλήθηκες από αυτό και μου κάνεις την παρατήρηση ότι αυτά γίνονται με δημοκρατία στην Ευρώπη. Έχω να σου πω ότι έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς η ίδια δημοκρατία που εξέλεξε το Χίτλερ το 1933. Και αυτός, αλλά ήσουν αμεταξεταστέως στο μάθημα της ιστορίας, με εκλογές έγινε καγκελάριος εκεί. Το 1933. Αλλά φαίνεται εσένα δεν σε πειράζει, γιατί είσαι δικός του, δεν μπορώ να το καταλάβω αν είσαι δικός του, γιατί μου έχει στείλει και ένα ονοματάκι εδώ, Πιτ. Το ονοματάκι σου δεν μας το λες. Κατάλαβες. Λοιπόν, ξεκίνα την ιστορία από πριν το Μεσοπόλεμο. Κάτι θα μάθεις. Καλησπέρα στη Χρυσή, καλησπέρα στην Ελευθερία, καλησπέρα στην Ολυμπία, καλησπέρα στην Ξανθή. Αγαπητέ μου κύριε, το ουστ οφείλεται στο ότι είστε κοπρίτης, γι' αυτό σας είπα ουστ. Καταλάβατε, την ξέρετε πολύ καλά τη γλώσσα. Πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη, μας ακούει από τη Στουτγκάρδη, στον καλό το φίλο τον Κομνηνό, που μας ακούει από τη Στοχόλμη. Καλησπέρα στην Μαρίνα, καλησπέρα στην Ευαγγελία, καλησπέρα στον Ηλία, καλησπέρα στην Αθηνά. Στην Ευρώπη δεν έχουν μόνο δημοκρατία, υπάρχει και ευημερία, πρέπει να σας πω. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα τους λένε πια στο Βέλγιο, το Βέλγιο, Βρυξέλλες, είναι η πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θυμάστε έτσι. Εκεί είναι η πρωτεύουσα και του ΝΑΤΟ. Εκεί λοιπόν τους λένε τώρα ότι να κάνουν ντουζ μέχρι 5 λεπτά και πλήσιμο όχι πάνω από 30 βαθμούς, καθότι δεν αντέχει, λέει, το ενεργειακό. Σημειώστε ότι εκεί στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πρωτεύουσα του ΝΑΤΟ, περίπου το 10% του πληθυσμού των Βρυξελών δυσκολεύεται να έχει πρόσβαση σε νερό. Σε νερό. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η Άννα Ικανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Ρε Άννα μου, τι ήταν αυτό που είδαμε χτες εκεί στη δίκη για τους ανθρώπους, για το μάτι? Εντάξει, ντροπή, έσκος, περιφρόνηση για αυτούς τους ανθρώπους, τα θύματα και συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι έχουν υποστεί όσα έχουν υποστεί, έτσι, περιμένουν αυτή την ώρα της δικαίωσης, 4 χρόνια, και όταν ήρθαν στο δικαστήριο έγινε αυτό το οποίο έγινε. Μια μικρή αίθουσα που δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Οι δικηγόροι να είναι από τα παράθυρα να παρακολουθούν τη διαδικασία. Δεν το συζητάμε για κοινό μέσα στην αίθουσα και δημοσιογράφους που ως γνωστόν αυτοί εξασφαλίζουν τη δημοσιότητα, την συνταγματικά κατοχυρωμένη συνταγματικότητα της δημοσιότητας της δίκης. Και όλα αυτά ενώ ξέρανε και από την δικαιοσύνη και από το Υπουργείο ότι πρόκειται για μια πολυπρόσωπη δίκη που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει, να ξεκινήσει καν σε μια αίθουσα που την είχαν προσδιορίσει, η οποία ευπρεπώς δεν μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 40-45 άτομα. Το πολύ δηλαδή. Και πραγματικά δεν είναι ότι δεν ξέρανε, Νίκο. 19 του μηνός Οκτωβρίου βγαίνει ένα ΦΕΚ. Βγαίνει το ΦΕΚ ότι η δίκη θα γίνει στην αίθουσα τελετών του εφετείου. Είναι και η μόνη αίθουσα βασικά που μπορεί να φιλοξενήσει μια τέτοια δίκη. 21 του μηνός ανακαλείται αυτό το ΦΕΚ από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και ορίζεται πάλι το πρωτοδικείο. Και σήμερα βέβαια είχαμε τη σύσκεψη το μεσημέρι στο Υπουργείο, αφού έγινε όλος αυτός ο χαμός, με τον Υπουργό μετά να βγαίνει και να λέει ότι τελικά θα γίνει στο εφετείο, στην αίθουσα τελετών, εκεί που γίνεται και της Χρυσής Αυγής, όπου εγώ περιμένω να έχουμε αντιδράσεις και από την πλευρά των διαδίκων της Χρυσής Αυγής, γιατί θα γίνεται 2 φορές την εβδομάδα η Χρυσή Αυγή και 3 φορές το μάτι, που κινδυνεύει και να παραγραφεί το μάτι, να σημειώσω, έτσι. Είναι πλημελήματα. Εξήγηση γιατί υπήρξε η ανάκληση του αρχικού ΦΕΚ υπάρχει? Όχι. Βασικά δεν υπάρχει εξήγηση. Και πρόσεξε, έχουμε το ένα ΦΕΚ στις 19, την ανάκληση στις 21 και τώρα βέβαια που πάει πάλι στο εφετείο. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι από το πρωτοδικείο είχαν γίνει όλος ο σχεδιασμός για την αίθουσα αυτή, την οποία την προηγούμενη διοίκηση του πρωτοδικείου, να το σημειώσω αυτό, για τη συγκεκριμένη αίθουσα που πήγε χθες να γίνει η διαδικασία. Μετά, αφού είχαν σταλεί οι κλήσεις, δεν υπήρχε ο χρόνος να ανακληθούν αυτές οι κλήσεις για να αλλάξει τόπο η δίκη, και γι' αυτό το λόγο προτιμήθηκε να γίνει εκεί, να ξεκινήσει στην συγκεκριμένη μικρή αίθουσα, να γίνει αλλαγή μετά, όπου σημειωτέων η πρόεδρος χθες έχει διακόψει τη διαδικασία για την Δευτέρα σε άλλη αίθουσα του πρωτοδικείου, η οποία επίσης είναι μικρή, πάλι δεν θα γίνει. Δηλαδή, θα πάει πάλι τόσος κόσμος για να τους πούνε ότι ξέρετε κάτι, ούτε δεν θα γίνει δίκη, στο εφετείο τελικά. Γιατί όλα αυτά πρέπει να υποθούν από έδρα. Μιλάμε τώρα για τις 7 του Νοέμβρη. Μιλάμε τώρα για τις 7 του Νοέμβρη. Δηλαδή πάλι θα υπάρξει το ίδιο σκηνικό. Πάλι θα πάει, ναι, γιατί η διακοπή έχει γίνει για άλλη αίθουσα, αλλά στο Πρωτοβουλίο. Μικρή αίθουσα επίσης, που δεν μπορεί να γίνει διαδικασία. Και να τους πούν από την έδρα σε δικηγόρους, θύματα, συγγενείς θυμάτων, ότι ξέρετε κάτι, η δίκη δεν θα γίνει ούτε εδώ, θα γίνει στο εφετείο. Μάλιστα. Από όσο έχω καταλάβει, όσο μπορώ να παρακολουθήσω το διαδικαστικό, η διοίκηση των δικαστηρίων, γιατί υπάρχει μια διοίκηση εκεί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είχε ενημερώσει από τις αρχές του περασμένου μήνα, αρχές Οκτώβριου, ότι υπάρχει πρόβλημα αίθουσας. Είχε απευθυνθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι, η καινούργια διοίκηση του Πρωτοδικείου, ναι, ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό, έτσι ειλικρινά, αυτό σκέφτομαι τώρα και θέλω να το μοιραστούμε. Μου θυμίζει εκείνη την ιστορία με τους νεκρούς, με τους δολοφονημένους της Μαρφίν, που όταν πήγαινε το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση να στήσουν εκείνη την επιγραφή εκεί και είχε δοθεί τόση δημοσιότητα, ήταν την ίδια μέρα που οι νομικοί σύμβουλοι του κράτους αρνούνταν τις αποζημιώσεις στα θύματα, στους συγγενείς των θυμάτων. Μιλάμε για τέτοιο σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους, ο οποίος επιδεικνύεται για άλλη μια φορά. Ναι, 104 νεκροί και μια υπόθεση η οποία αποτελεί, έγινε και αυτό κομμάτι πολιτικής αντιπαράθεσης, η τραγωδία η ίδια δηλαδή, και σήμερα έχουμε αυτή την αντιμετώπιση. Νίκο, δεν ξέρω πόσο μας θυμά, εγώ δηλαδή ντρεπόμουν που έβλεπα ανθρώπους εγκαυματίες, δηλαδή φαινόντουσαν τα εγκαύματα στο σώμα τους, στα χέρια τους φαινόντουσαν. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υποστεί, έχουν τραβήξει τόσα και τόσα, έχουν ζήσει αυτή την τραγωδία, να είναι έξω από τη δικαστική αίθουσα και να προσπαθούν να ακούσουν τι θα γίνει από το παράθυρο. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ντροπή, πραγματικά ντροπή. Είναι ακριβώς αυτό που λες, είναι ντροπή. Αλλά το είχε πει ο Λουντέμης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτοί που θα έπρεπε να αισθάνονται ντροπή, δεν αισθάνονται τίποτα, ντρέπεται η ίδια η ντροπή για λογαριασμό τους. Να είσαι καλά, Άννα μου, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Νίκο. Μ' ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Με ελπίδες λιγοστές, έστω και απατήλες, να γυρίσεις. Περιμένω. Ίσως βγει αληθινό το όνειρό μου το τρελό, το όνειρό μου το ναυαγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι φθονερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που να βάγισε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνης μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που να βάγισε, σαν νουφαρό. Νιώθω πραγματικά, δεν ξέρω τι λέξη να πω. Είναι αυτή η συντροφιά, είναι τόσο μεγάλη, είναι τόσο ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς και τον Ηρακλή που μας ακούει από τη Νέα Υόρκη, τον Γιάννη που μας ακούει από την Αργεντινή, τον Νίκο που μας ακούει από τη Σόφια, τον Γιώργο που μας ακούει από το Βέλγιο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Α, όσο για σένα εδώ τον ντόπιο, τον εσωτερικό, δεν υπάρχουν χυδαίες γλώσσες, ούτε χυδαίες λέξεις. Χυδαίοι άνθρωποι υπάρχουν, Κοπρίτη, όπως εσύ. Αυτό μας το μάθε ο Λορέτζος Μαβίλης, έλειπες από το μάθημα. Καλησπέρα στον Νικόλα στη Λαμία, καλησπέρα στον Πάνο, καλησπέρα στον Λάμπρο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Πού πάμε? Να πάμε στο Ρωσοκρανικό ή να πάμε στο Ιράν? Όπου θέλεις εσύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το Ιράν, εκεί όπου οι διαδηλώσεις μπαίνουν στην 7η εβδομάδα, χωρίς να έχει σταματήσει καθόλου η ένταση στους δρόμους ούτε στην Τεχεράνη ούτε στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας. Και βεβαίως πρέπει να επισημάνουμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, ίσως και μέσα στο μήνα που μόλις ξεκίνησε, θα αρχίσουν και οι δίκες από το καθεστώς όσων έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια αυτών των διαδηλώσεων, οι οποίοι απειλούνται ακόμη και με θανατική ποινή. Φυσικά οι ταραχές ξεκίνησαν στις 16 Σεπτεμβρίου με αφορμή το θάνατο της Μαχσά Αμινή, τη δολοφονία της Μαχσά Αμινή από τις δυνάμεις ασφαλείας, και πλέον καθημερινά κάθε κηδεία ανθρώπου που χάνει τη ζωή του σε μία από τις συμπλοκές με τις δυνάμεις ασφαλείας γίνεται αφορμή, γίνεται εφαλτήριο για νέες κινητοποιήσεις, νέες διαδηλώσεις. Θάνατο στο καθεστώς, θάνατο στο δικτάτορα είναι το σύνθημα το οποίο ακούγεται σε όλο το Ιράν πλέον, και καθημερινά αντί να μειώνονται οι άνθρωποι που βγαίνουν στους δρόμους λόγω και της σίκουρας μετά από 7 εβδομάδες, αυξάνονται. Όλη η νεολαία είναι στο πόδι, αλλά έχουν ενωθεί μαζί τους και οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατώτερων οικονομικών τάξεων και χρειάζονται μία αλλαγή για να μπορέσουν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής στο Ιράν. Μάλιστα. Πάμε στην Ουκρανία. Θα πάμε στα ρωσοουκρανικά, εκεί όπου το ζήτημα της αποχώρησης της Ρωσίας από τη Συμφωνία για τα Σιτηρά είναι το νούμερο ένα στην ατζέντα των συζητήσεων και στα δύο στρατόπεδα. Το Κίεβο, μάλλον η Ρωσία κατηγορεί το Κίεβο πως χρησιμοποίησε τον διάδρομο των πλοίων που είχε συμφωνηθεί για να περνούν τα σιτηρά για να επιτεθεί στο ρωσικό στόλο, και συγκεκριμένα τη κατηγορεί το Κίεβο ότι εξαπέλυσε επίθεση από αέρος και θαλάσσης με ντρόν κατά του ρωσικού στόλου στον κόλπο της Σεβαστούπολης στην προσαρτημένη Κριμαία. Ενώ μάλιστα σύμφωνα με το Κρεμλίνο αυτή η επιχείρηση είχε την πλήρη υποστήριξη της βρετανικής πλευράς. Από εκεί και πέρα είναι τεράστιες οι ελλείψεις και στο Κίεβο και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, καθώς είναι πολλά τα πυραυλικά χτυπήματα σε μονάδες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης. Εκατοντάδες άνθρωποι περιμένουν καθημερινά για πολλές ώρες προκειμένου να πάρουν ένα μπιτόνι νερό, το οποίο μπορεί να αντιστοιχεί και σε 10 και σε 15 άτομα που βρίσκονται μέσα σε ένα καταφύγιο. Ενώ έγινε γνωστό από τις ρωσικές αρχές ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα απομακρυνθούν από την περιοχή της Χερσόνας, επιπλέον των 60.000 που είχαν αρχικά ανακοινωθεί. Εν μέσω της αντεπίθεσης του Κιέβου φαίνεται πως θα εκκοινωθούν άλλα 15 χιλιόμετρα από την αριστερή όχθη του Δνίπερου, προκειμένου να μην υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερα θύματα από αυτές τις συγκρούσεις. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να πω μια κουβέντα μόνο με αφορμή την πανδημία και την κουβέντα που είχαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Δημόπουλο προηγουμένως. Επαναλαμβάνω τα στοιχεία. 168 νεκροί αυτή τη βδομάδα που πέρασε, από 130 την προηγούμενη και από 100 την προπροηγούμενη. Και αυτή την ώρα υπάρχουν χιλιάδες υγειονομικοί που παραμένουν εκτός ΕΣΥ, γιατί λέει είναι ανεμβολίαστη. Όταν έχει αποδειχτεί ότι πρόκειται για ένα μέτρο που δεν έχει κανένα νόημα επιστημονικά και διατηρείται αυτό το μέτρο μόνο και μόνο λόγω της εκδικητικότητας μιας κυβέρνησης που χρειαζόταν μελέτες για να ξέρει αν όσοι έχουν ανάγκη της ΜΕΘ πρέπει να είναι στις ΜΕΘ. Αναρωτιέται κανείς, χρειάζονται μελέτη και ότι οι άνθρωποι όταν αρρωσταίνουν χρειάζονται γιατρούς? Θέλουν μελέτη γι' αυτό? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια τέτοια μελέτη. Και όλα τα επιστημονικά δεδομένα έχουν αποδείξει ότι το μέτρο αυτό αγγίζει τα όρια του εγκληματικού μέτρου να έχουν χιλιάδες υγειονομικούς εκτός συστήματος. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Είχα πάρει κάτι να τσιμπήσουμε στο σπίτι, κι είδα στα φανάρια ένα δεκάχρονο αλήτη. Είχε κάτι μάτια μαύρα μαύρα μαύρο νέφος, κάπως έτσι θα ήταν μπορεί το θείο βρέφος. Του δώσα τα 2 ευρώ ενός δεσμού τα ρέστα, χρόνια σου πολλά μεγάλε μου πε κι άιντε πέστα. Όσα σου απόμειναν τραγούδια της αγάπης, έφτυσε ο πολιτισμός και πηγήκανε οι γιάπης. Έγλυφε τα τζάμια το μελάχρινο αγοράκι, 2 ευρώ η αγάπη σου κι εγώ το ζητιανάκι. Στα καλά καθούμενα τουρμπώνω τα ηχεία, λάνταξαν τα σπλάχνα μου με αυτήν την αδικία. Ψήχα κάτι νεύρα απ' την Τρίτη που μου είπες, μοιάζουν οι αγάπες μες στα χρόνια σαν τις λύπες. Χαμπαριάζουν τη χαρά με τα καθημερινά τους, Κυριακή κι απόβραδο φοράνε τα καλά τους. Κόσμε φυλακή, μαύρη Κυριακή, κόσμε φυλακή.